Ölüm gerçek, dünya fani. Padişah sultanlar hani. Kibirlenme ey kardeşim, Firavun Nemrut misali. Kibirlenme ey kardeşim, Firavun Nemrut misali. Sen de bir gün öleceksin, beyaz kefen giyeceksin. Sen de bir gün kibirlenme ey kardeşim.